kisha akasema, anaendelea al-Imam, wala aktumanna anil bariyati khallati wala aktuman, na wallahi nitaficha anil bariyati khallati, nitaficha haja zangu kuwaficha viumbe, zile shida zangu na haja zangu nitawaficha viumbe, sitawaambia, sitalalamika. Khallati kwa maana hajati, tusema wa rajulun dhu khalla ay muhtajun faqir, mtu faqiri mwenye kuhitajia. Tambia ma akhallaka Allahu ila hadha ay ma ahwajaka ilayhi, Allah hajakutia haja kwenye hilo. Kwa hiyo wala aktumanna, na wallahi nitalificha, nitaficha anil bariyati, kuwaficha viumbe, khallati haja yangu. Sio napita kwa huyu na yule, natangaza shida zangu, wajua mimi, wajua mimi, wajua mimi, kila mmoja umlalamikia fulani, bwana mimi hajanipa msaada wote, wajua mimi. Kuna watu na tabia hizo, akiguswa na jambo dogo tu hivi tutasema hakujawahi kupatwa mtu na matatizo kwenye hii dunia ila yeye, kwa namna anavyolalamika. Haa, ngoja apate sasa. Hii ni tabia ya watu wabaya, akipatwa na shida yoyote anawayawaya, yanalalamika, akisema huku akilalama. Akipatwa na kheri, hakuna bakhili kama yeye, wala hataki watu wajue kwamba yuko kwenye kheri. Sasa yeye anasema mimi shida zangu nitazizuia, mimi nitakuwa na adabu wakati wa ufakiri. Wala aktumanna anil bariyati khallati, na wallahi nitawaficha viumbe haja zangu. Wala ashkuwanna ilaika jahda zamani, na nitalalamika kwako, nitazilalamikia kwako tabu za wakati, za wakati wangu, jahda zamani, talalamika kwako, sina sitamwambia mtu yoyote. Innama ashku bathi wa huzni ila man, ila Allah, kika hapa na vingine ninashtakia huzni yangu mimi kwa Allah, sitamwambia yoyote. Na hivi pia ndivyo walivyojaribiwa mitume wa Allah, kama Nabiullahi Ayyub alayhi salatu wassalam alitiwa kwenye mtihani wa maradhi, akaugua kwa miaka mingi sana, maradhi mazito ya kutoa harufu na kunuka, akawaanuka, anatoa harufu mbaya, watu wote wakamkimbia. Allah akamwondoshia mali, watoto, akabaki peke yake, akawa ni mpweke. Mtu alikuwa na watu, lakini watu walimkimbia kwa sababu wamemuuguza mpaka wamechoka, na si kuuguzwa tu, ikawa naye atoa harufu, anuka, watu wanashindwa kumvumilia, lakini alifanya subra. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna wajadnahu sabira ni'ma al-'abdu innahu awwab, hakika sisi tumemkuta Ayyub ni mwenye kusubiri, kwa ni mvumilivu sana. Mja aliye bora ni yeye, hakika yeye ni mwingi wa kumrejea Allah. Kule sema wa Ayyuba idh nada rabbah, mkumbuke Ayyub wakati alipomwita Mola wake, alipokuwa akimlingania Mola wake akimwambia wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur. Kumbuka, mkumbuke Ayyub wakati alipomlingania Mola wake kwamba mimi yamenipata mimi maradhi, wa anta arhamur rahimin. Hakubabaika, na hivyo ndio tunavyotakiwa sisi tusibabaike tunapopatwa na matatizo na mitihani, tuwe na subra na tusimlalamikie kila mtu. Mwingine akusikiliza ili akakutangaze, jamaa na njaa, yule yule aomba, yule yule bwana kadha, akija kwako utamweleza, kwani una nini vile? Maskini, maskini, Allah kusaidia bwana, kwani ilikuwaje? Atakuchimbua wewe, ueleze kila kitu, aondoke. Hakuna msaada atakokupa zaidi ya kukusema kwa watu, yule bwana tabia mbaya bwana yule, akipita kazae kuomba omba tu, mara hivi si mke wangu kafanya hivi, watoto na nini. Haya, huyo aje, huyo aje, mwanadamu ndivyo alivyo. Kwa hiyo ukificha ile ile shida yako katika maisha yako, basi utasalimika. Wala ashkuwanna ilaika jahda zamani, na nitashitakia kwako tabu za wakati wangu, za zama zangu, au misiba ya wakati wangu, nitashitakia kwako yote, ya Rabbi mimi na hili, nina hili. Wala aqsidannaka fi jami'i hawaiji, na nitakukusudia wewe tu katika haja zangu zote. Wala aqsidannaka, na nitakukusudia wewe tu fi jami'i hawaiji, katika haja zangu zote. Min duni qasdi fulanatin wa fulanin, basi na kumkusudia fulana, mwanamke fulani, wala mwanamme fulani, sitaki habari zao, sitawaambia mambo yangu. Wao waone hivi hivi tu kama mimi naishi, naenda, narudi, maisha yanakwenda, yanasogea, wadhanie kwamba mimi tajiri, mimi naweza, mimi kumbe siwezi. Lakini nitamwambia nani? Nitamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani huo ndio msimamo aliyokita na kuweka al-Imamu al-Qahtani, anatufundisha hapa. Asema wala ahsuman anil anami matami'i bihusami ya'sin lam tashubhu banani. Maneno makubwa pia ni kama yale yaliyotangulia. Wala ahsumanna anil anami matami'i, wallahi nitazizuia tamaa zangu kuziepusha na watu. Al-anamu al-khalq, al-hasmu huwa al-kafu wal-man'u, sawa. Na hii ni kutilia mkazo maneno yaliyopita, kwa maana la yaljau illa ila man, la yaljau ila al-anam alladhina a'tawhu au mana'uhu, wa innama yaljau ila Allah azza wa jalla, yataegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuizuia tamaa yake na vilivyopo katika mikono ya watu. Wala ahsumanna anil anami matami'i, na nitazizuia tamaa zangu kuziepusha na watu, kuziepusha na viumbe. Bihusami ya'sin, kwa upanga wa ya's, upanga ule wenye kukata, ya'sin fi ma mimma, yani upanga wa kukata zile tamaa. Lam tashubhu banani, asema dhul al quwwa min al fi'l ay qat wa sta'sala ma yaqta wal husamu sayf al qati wa husamu sayf tarafuhu alladhi yudrabu bihi, asema wa bi husami ya's, wa nche ule upanga. Lam tashubhu banani, al banan jami' al a'dha' min al badan, wa qila ma'nahu al asabi' wa ghayriha, ma'nahu al asabi' wa ghayruha min jami' al a'dha'. ومنه قوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي أطراف أصابعه وعظامه المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن. الأنام ولا يلجأ إلا الله، أسمى وإنما يلجأ إلى الله، وأن ييأس مما في أيدي المخلوقين مقابلا يطمع مما عند الله عز وجل يقوي رجاءه وطمعه وأمله في الله عز وجل وحده دون سواه، فهو في معنى ما تقدم. هبا تبيت تفسيري جملة تفسير موجة موجة معنى هي أسمى ولا أحسمن عن الأنام مطامعي، لا والله nitazikata tamaa zangu kuziepusha na viumbe. Bihusami ya'sin lam tashubhu banani, kwa ncha ya upanga wa kukata tamaa, hata kama upanga huo haukuchanganyikana na vidole vyangu, hata kama mkono wangu haujaushika huo upanga, lakini hiyo tamaa mimi, yani hiyo tamaa nitaikata mimi kwa kukata tamaa. Naelewa. Soma tena. Mpe mike. Anasema al-muallif kwamba bila ahsimanna al-hasmu al-qat'u ay la aqta'anna tama'i fi al-khalq istighna'an bil khaliq. Kwa maana nitazikata zile tamaa zangu kuepushia viumbe kutosheka kwa kujitosheleza na muumba. Naam. Al-Husam as-Saif al-Qati. Al-Husam ni Saif al-Qati. Wa huna jinasu naqis baina al-fi'li al-ahsamanna wal-ismi Husam. Wa huwa min al-muhassinat fa kasama lam tashubhu ay lam tukhalituhu yuqalu shaba ash-shay'u ghayrahu khalatahu wa shaba ash-shay'a bish-shay' khalatahu bihi wa banani al-banan atrafu al-asabi' wahidatuhu banana ay innahu sayfun qati'un wa in lam tamassahu asabi'i wa innama huwa sayful hujja wal-burhan wa huwa la yuhmalu bil-yadi wal-banan wa innama yahmiluhu al-qalbu wal-aqlu wal-lisan. Tuache mambo haya. Kwa mimi nitazikata tamaa zangu mimi kuziepusha na waja kwa upanga huo wenye mkali wenye kukoa, upanga wa kukata tamaa ambao hata kama ukuchanganyikana na mkono wangu na tindi zangu za vidole, hata kama sija ukamata, kwa sababu hapa nachokusudia ni upanga kwa maana ya hujja na burhan ambao haukamatwi kwa mkono, lakini ametumia al-asalib al-balaghia ambazo shairi amezileta hapa na kuna istiara na mambo kadha wa kadha hapo ndani. Wala aj'alanna ridhaka akbara himmati, na wallahi ntazifanya radhi zako ndio hima yangu kubwa, ndio bidii yangu kubwa. Mimi bidii yangu kubwa ni kutafuta radhi zako ya Allah, ndio anachokusudia hapo eh. Wala aj'alanna ridhaka akbara himmati, na ntazijalia, ntazifanya, ntaifanya radhi zako kuwa ndio hima yangu kubwa. Wala adhribanna min alhawa shaytani, na wallahi nitampiga shaytani wangu kutokana na matamanio. Pia shaytani nitamfukuza asiniingize kwenye matamanio ya nafsi, nitampiga shaytani huyo. Ahadi anayotoa, anaendelea kumwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kama atapewa msaada utokanao na nini, na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi yote haya atayafanya. Kubwa zaidi atatafuta pia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na atatumia nguvu kubwa ya kupambana na shaytani asimuingize katika matamanio ya nafsi. Wala aksuwanna uyuba nafsi bituka, na wallahi nitazivisha aibu za nafsi yangu kwa kufanya takwa. Kwa maana yasturu nafsahu uyakbahu jimahaha bitakwallahi azza wa jal, ana apa ya kwamba ataisitiri nafsi yake na ataizuia ile sogi yake, ataizuia ile hatamu yake, atafungia breki eh, kwa kufanya takwallahi azza wa jal. Wanasema wala aksu wanna uyuba nafsi bituka, na wallahi nitazivisha aibu za nafsi yangu kwa vazi la takwa. Libasu takwa itakuja pale juu, itafunika zile aibu za nafsi yake na kasoro zake. Sawa. Wala aqbidhanna anil fujuri inani, na wallahi nitaikamata hatamu ya uovu, ile hatamu ya uovu wangu nitaizuia pia. Ainani kwa maana ya hatamu eh? Kwa nitazuia zile hatamu na kamba za uovu, sitaziachia, tarudi katika usawa. Sawa. Ni sababu ya kupata taisiri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo, yakiwa mambo yako utayafunika na taqwa Allah. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra, yoyote atakayemwogopa Allah Allah atamfanyia wepesi katika jambo lake. Allah atamfanyia yeye katika jambo lake wepesi. Lakini pia ni sababu ya kupatwa na kupata ulinzi na himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya madhara ya shaitani. Allah subhanahu katika suratul A'raf anapoelezea waumini wenye kumcha Allah, anasema innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Hakika wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala ikiwapata wao pepesi ya shaitani, wanamkumbuka Allah, mara wao ni wenye utambuzi. Huku na kwenda siko, anarudi. Kwa hiyo mimi nitazizuia, nitazifunika aibu za nafsi yangu kwa takwa, na nitaizuia kamba ya uovu katika nafsi yangu, nisiendelee katika jambo hilo, nirudi nyuma. Ameshiria hapa ashara al-Qahtani ila a'zami tariq wa huwa taqwa Allah wa hiya al-khawf min al-jalil wal-amal bit-tanzil wal-isti'dad li-yawm ar-rahil kama inaegemezwa kwa Ali ibn Abi Talib, lakini kusi kwake kunahitaji ufuatiliaji kwamba imesihi, imesihi maneno yao, maneno haya au hapana. Nasalullaha lana wa lakum at-tawfiq was-sadad wala amna'anna an-nafsa 'an shahawatiha, kisha asema wallahi nitaizuia nafsi na matamanio yake. Wala aj'alanna az-zuhda min a'wani, na nitaifanya zuhdi ni katika wasaidizi wangu kuipa nyongo dunia, kwa sababu mambo mengi yanaharibika kwa tamaa za kidunia. Watu wengi wanaharibikiwa katika mambo yao kwa sababu ya tamaa za kidunia, kwa sababu ya kutafuta dunia, ima umaarufu au ladha zake au starehe zake na mambo yake. Fadunya ahwanu ala Allahi min hadhihi ala ahliha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumzia dunia kwa kuitweza kabisa, akasema maneno haya. Siku moja watu walikuwa wanapita kijibuzi kilichokufa, hakijachinjwa, kimekufa chenyewe, unaburuta unakwenda kumtupa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, atarauna hadhihi hanat ala ahliha hina alqauha, na kiona hiki kijibuzi namna kilivyokuwa kinyonge, kilivyokuwa dhalili kwa watu wake pale walipokitupa. Qalu min hawaniha alqauha ya Rasulullah, wakasema kwa sababu ya ule udhalili wake na unyonge wake wamekitupa ya Rasulullah. Qala fa dunya ahwanu ala Allah min hadhihi ala ahli, dunia ni kitu dhalili zaidi kwa Allah kuliko hiki kijibuzi kwa watu wake. Kwa hiyo asema nitaizuia nafsi kuacha matamanio yake, na nitaifanya zuhdi kuwa ndio wasaidizi wangu. Wala atluwanna hurufa wahyika fi dduja, na wallahi nitazisoma herufi za wahi wako katika wakati wa giza la usiku. Wala atluwanna hurufa wahyika fi dduja, wallahi nitazisoma herufi za wahi wako, yani nitaisoma Qur'ani, fi dduja, katika wakati wa giza la usiku. Wala uhriqanna binurihi shaitani, na wallahi nitamchoma kwa nuru yake shaitani wangu. Wala uhriqanna binurihi, na wallahi nitamchoma kwa nuru yake shaitani, shaitani wangu. Nitakuwa namuunguza shaitani kwa kuisoma hii Qur'an. Waktu al-adhan. Tayyib. Kwa hiyo namwahidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wingi wa kuisoma Qur'an, na hili ni katika mambo ambayo wamenyimwa watu wengi. Kuna watu hawana utaratibu wa kukithirisha kuisoma Qur'an, nyumba zao hazisomi Qur'an, Kuna watu wanajua kusoma Qur'an lakini katika nyumba zao Qur'an haisomwi, si wao wala watoto wao wala wake zao. Na mahali paki pameingia mambo mengine ya lahu. Nyumba hizo zinakuwa zimeondolewa na baraka. Na kama itasikia sauti ya Qur'an imefunguliwa, kama ni zamani ilikuwa watu wamefungua redio au watu wamefungua tape zile, au mtu ameweka kwa sasa ameweka bluetooth au ameweka simu, lakini hakuna msikilizaji. Na inapokuwa Qur'ani yasomwa tu hakuna msikilizaji, hakuna faida, hakuna faida. Ikiwa Qur'ani isikilizwe, sasa watu wanafanya kama ndio kifungulio cha maisha ya siku. Mtu akitaka asubuhi, watu akipambazuka, afungua Qur'ani isome tu, yeye mwenyewe ataangalia shughuli zake, hasikilizi, hazingatii, afanye chochote. Lakini Qur'ani inatakiwa isomwe kwa mazingatio, na nyumba inakuwa na baraka inapokuwa inaposoma Qur'ani ndani yake. Moyo unaimarika, unapata nur, unazidi kuwa, unazidi ilmu na maarifa na iman pale utakapokuwa umeimarishwa Qur'ani. Na hivyo hivyo nyumba za watu, la taj'alu buyutakum maqabir. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi sahihi anawaambia Waislamu, msizifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi, yani msifanye nyumba zenu kama makaburi. La taj'alu buyutakum maqabir, msizifanye nyumba zenu kama makaburi, kwa sababu huko makaburini ndio hakuna Qur'ani, huko hapasomi Qur'ani. Fa inna ash-shaytana yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi surat al-Baqara, kwa sababu shaitani huwa anakimbia kwenye nyumba ambayo ndani yake panasoma suratul baqara. Sasa kwako, kama ikiwa hilo halipo, shaitani atajenga kambi hapo na atatafuta mahali pa kukaa na atawasumbua. Allahul musta'an. Sasa mazungumzo yanayokuja ni maudhui nyingine. الإمام رحمة الله تعالى عليه أمتاج منهج أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، تفصيل الكلام على أن القرآن من كلام الله عز وجل حقيقة. نهون ملانغ مهم سال سأسوش أن يسوم كما بتنبيله بي ألا فتتوين فاسي kwa baadhi ya ndugu zetu waliohifadhi ni wasikilize kidogo. Anasema Imamu, anta alladhi ya rabbi qulta hurufahu, wewe ndiye ambaye, ewe Mola wangu, wewe ndiye ambaye umezitamka herufi zake. Maneno haya anayatamka kwa kurudi baadhi ya kuyajibu baadhi ya makundi ambayo wanapinga kuwa maneno ya Allah, kwamba Allah anazungumza kwa sauti. Sasa namwambia, anta alladhi, wewe ndiye yule ambaye, ya rab, ee Mola wangu, qulta hurufahu, ndiye ulizitamka, ulizisema herufi zake, wa wasaftahu, na wewe ndiye uliisifu hiyo Qur'an, bil wa'dhi wat tibyan, kwa wa'dhi, kwa Qur'ani ni mauidha na ubainifu. Wewe ndiye uliyesema, ya ayuhan nasu قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيني واتو حقيقة يمي وفكيين نيني موعظة كتوكم ولوين نيمي وفكيين نيني دعوة تيبة بونيو ويالي مراذي اليوم ناني نيويو ناني بفوا نمونغوزو نرحمة wa wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Pia akasema subhana, wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay, na tumeteremsha kwako wewe Qur'an hali ya kuwa ni ubainifu wa kila kitu, wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, na ni mwongozo na ni rahma, na ni mwongozo na ni rahma, na ni bishara kwa Waislam, kwa wenye kunyenyekea. Kadhalika sema, hadha balaghun linnas walyundharu bih, huu ni ufikisho kwa watu, na ili waonywe kwao kwa ufikisho huo, waliyalamu annama huwa ilahu wahid, na ili wapate kutambua kwamba yeye ni muabudiwa mmoja tu, waliyadhakara ulul albab, na ili wawaidhike waonyeke wenye akili. Kwa hiyo wewe ndiye ambaye wasaftahu, ndiye uliyeisifu hii Qur'ani, bilwa'dhi wattibyani, wa wa'dhi na ubainifu, wanadhamtahu na umeipanga hii Qur'ani, bibalaghatin azaliyatin, kwa balagha ya kiazali, yani fihi asraru albayani walbalagha ma la yumkinu an yuhata bih, kuna ndani yake siri za kibayani na siri za kibalagha kwa kiwango ambacho haiwezekani kuzidhibiti na kuzungukiwa. Takyifuha, kule kuwekwa namna yake ile balagha, yakhfa ala aladhhani, kuipa namna kunajificha kwenye akili za watu. Si kila akili inaweza kudiriki hayo, kuna mambo mengi yaliyomo katika kitabu hicho akili za wanadamu haziwezi kuyadiriki, kwa sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno haya hayalingani na maneno yote katika maneno ya viumbe. Wa katabta fil lawhi alhafidhi hurufahu, na ukaandika ukaziandika herufi zake katika lawhi almahfuz. Wa katabta fil lawhi alhafidhi, na ukaandika katika ubao wenye kuhifadhi, umeandika nini? Hurufahu, herufi zake, min qabli khalqi alkhalqi fi azmani, kabla ya kuwaumba viumbe kwa muda mwingi. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz, bali hiyo ni Qur'ani tukufu iliyokuwa katika lawhin mahfuz. Fallahu rabbi lam yazal mutakallima haqqan idha ma sha'a dhu ihsani nada bi sawtin hina kallama 'abdahu Musa fa asma'ahu bila kitmani وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته ثقلاني أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان. هاي إن شاء الله تكوني درستك الفواتية بإذن الله تنزي هاب وأقول مبيت وثلاثين نصابة تنزي هاب مسألة kwamba kalamu Allah Ta'ala bi sauti na harfu ataeleza hapa na mengineyo yanayofungamana na masuala haya, ambayo ni masuala muhimu katika masaili ya aqida, akiwajibu baadhi ya munharifin, watu waliopotoka kuiacha njia ya as-salafu salih katika mlango huu. Kama tunavyofahamu, kitabu hiki ni rad au rudud ilmiya muassala ambazo zinaelekezwa kwa tawaif. Utasikia kuna tawaif mbali mbali na makundi mbali mbali hapa yaliyokengeuka kutoka kwenye usawa. Imamu anataka kuyabainisha makundi haya. Kwa hiyo sasa tuko beti ya 36, bado abiati ziko chache, na hizi ni beti mia ngapi? 680 na ngapi na sita katika baadhi ya chapa, lakini ni 690 kwa chapa nyingine. Sasa bado ni mapema sana, na tunasoma kwa wiki mara mbili. Wiki hii ndio shaisha wakati wake, kwa mpaka wiki ijayo insha Allah tukija tena zitaongezeka tena, lakini ukizihifadhi hizi chache inawezekana. Kwa kidogo kidogo kidogo kidogo utajikuta mpaka kitabu kikiisha na wewe umehifadhi beti zote bila takalluf. Sasa ukisubiri ziwe nyingi zitakushinda, na swala ni swala khiari, angalia wewe mwenyewe katika nafsi yako.